això que diu la Xenoa i tot va bien. Que sí, home, sí. A més, ara ja ve l'estiu, o sigui que estarem de super bon humor. Todo irá bien. A que sí, Dani? Però el Dani, la Xenoa, no li ha entusiasmat molt, no. Però Dani, que tu tens el teu tema i ja ho saps, eh? Però l'hem deixat pel final. Seguim el programa i ara ho fem amb un tema que ha escollit el Ferni. El Ferni, com sabeu, és un gran fan de Loquillo, Loquillo y los Trogloditas. Ja vam escoltar el Cadillac Solitario, però avui escoltem un altre tema. Sisplau, Ferni, il·lustra'ns. ¿Cuándo? Fuimos. Los mejores. Ok, doncs anem a escoltar aquest Cuando fuimos los mejores, que és de Loquillo, i ho fem a més amb un directe, Ferni, el directe del BEC de l'any 2005. Vamos, Ferni, escuchamos. ¿Sí o no? Vale, pues ahí va. Cuando fuimos los mejores. Yeah. seu tema Cuando fuimos los mejores, que el Ferné ha demanat. Bé, ara seguim i seguim fent un canvi de secció. Anem a la secció literària. I doncs això, la secció literària. Com ja sabeu, el nostre llibre de capçalera allà al CADES, a la planta baixa, és el Paso de Històries de Más de 5 Minutos d'Eva Mor, és el que més ho peta, i aleshores l'estem fent tot. Ara ja, jo crec que abans de l'estiu ja l'haurem acabat. Ens donarà per un programa o dos més, però ja està. Però clar, ja penseu que són moltíssims contes, perquè clar, durant menys de 5 minuts cadascú, el llibre té 250 pàgines, doncs imagineu-vos quants contes són. Aleshores, el conte que hem triat d'entre els tres finalistes ha estat De Mayor Quiero Ser, es diu així el conte, i ho farem amb una música de fons, a veure què us sembla. Ens la juguem una mica, a veure què us sembla. De mayor quiero ser médico, como los de la tele, y llevar una bata blanca, siempre limpia, en la que aunque opere o atienda a gente herida, nunca se vea ni una mancha, y pasear por los pasillos, que me vayan dando carpetas, abrirlas, leerlas y en 2 segundos saber ya qué padece el enfermo, dar un diagnóstico con un nombre compuesto o incomprensible y coincidir con otros doctores, enfermeras y conductores de ambulancia en una salita, tomar café todos juntos tranquilamente de una máquina que funciona sin monedas, en un hospital tan limpio también con mi bata blanca. No, de mayor quiero ser policía, como los de la tele, y llevar un uniforme al que no le falte ni un botón, y que me lleguen los casos más rocambolescos e interesantes de la ciudad, y que siempre haya algún asesinato. Que todo el mundo confíe en mí para resolverlos, y que sin lupa llegue al lugar de los hechos y vea lo que nadie de los 27 policías que han estado ahí antes no han visto. Llegar a comisaría y ser felicitado y condecorado, y sentarme en mi mesa para beberme una enorme taza de café. No, de mayor quiero ser abogado, como los de la tele, y que nada más llegar mi secretaria me persiga hasta el despacho y me vaya diciendo todos los mensajes y las citas para el día, que yo lo memorice todo en un segundo y le pida que me traiga una taza de café muy cargado y que no me pase llamadas y póngame con el fiscal del distrito, que dé siempre la casualidad de que el caso que llevo entre manos tenga que ser el que vaya directamente o indirectamente relacionado conmigo, y estar enamorada de un abogado que trabaje en un bufete de la competencia y nos disputemos todos los casos. Acabar la jornada bebiendo cerveza en un bar muy grande de madera con un camarero que se llama Joe. No, de mayor quiero ser ama de casa, como las de la tele, y vivir en una urbanización con jardín y un lago cerca. Dejar el coche aparcado en el caminito de la entrada que da al garaje, nunca dentro. Tener jardinero y que me lleve la compra a casa y que nunca se me vea planchar. Y tener unas vecinas amas de casa como yo, con unas vidas tan interesantes como la mía. Y juntarnos todas para jugar a cartas e intercambiar impresiones sobre los crímenes del vecindario. Y ser guapas y elegantes y falsamente infelices. De mayor, debería dejar de ver tanto la tele. Bé, què us ha semblat el conte? A nosaltres ens ha agradat molt i per això l'hem seleccionat. A més, hi hem posat aquesta cançoneta d'aquella pel·lícula dels anys 80 de Armes de Mujer, concretament la cançó es diu Let the River Run, de la Carly Simon, que jo no tinc ni idea de qui és aquesta dona, però es veu que és la que cantava aquest tema tan conegut. Bé, I ara seguim i seguim amb música. I ho farem amb un tema que ha triat la Clàudia, que és la meva companya, que avui ens ha acompanyat aquí a la ràdio. I li vaig preguntar l'altre dia, digues un tema tu, va, ja que vens. I em va dir, Dancing in the Moonlight. I jo no tenia ni idea de quin tema era, ni la més remota idea. Però clar, després quan ho vaig buscar, vaig dir, calla, que això em sona bastant. Jo crec que a vosaltres també us sonarà bastant. Després us dic, bueno, no us dic res més, va, Dancing in the Moonlight. Estem posant tot de temes, sobretot aquest últim, per exemple, que l'SGAE deu estar molt content de que no li paguem els drets d'autor, eh? Perquè, madre mia, estem posant coses aquí que jo crec que tenim els... Bueno, és igual, ja ho sabem, per això som una ràdio lliure. I ara anem enfilant al final del programa i ho fem amb l'últim tema d'avui, que és el tema que ha triat el Dani, que ara m'està mirant en plan de, ostres, sí, ara viene la buena. Vale. Dani, vols posar els cascos per escoltar-lo o no? Sí? Vinga. Posa el Dani, posa els cascos. Així aixeca el cap. I anem a escoltar el 7º aniversari d'Escòrpia. Sí, senyor. Ahí va. Per el Dani, lo vale. Thank you. Séptimo aniversario. El Dani està super eufòrico. Però, Dani, saps quan dura això? 1 hora i 15 minuts la sessió. I el programa, en teoria, ha de durar mitja hora. O sigui, el programa dura mitja hora i la sessió 1 hora i quart. No salen els números. Per tant, hem posat aquest principi. Qui vulgui, doncs a casa, s'escolta el séptimo aniversari sencer. Això ja li direm a casa, que escolta, ho escolteu. Fots el séptimo aniversari i és 1 hora i quart. El CD 1. Hi ha 3 CDs de 1 hora i quart cadascun. Així que qui tingui ganes d'Escòrpia, doncs té molt material. Bé, però ara ja hem d'anar acabant perquè se'ns tira el temps a sobre. Tots, una salut forta a tots i fins una altra. Salut.